बेचैनी, दबाव और परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। कुरान पाक ने इंसान को अजूला के नाम से पुकारा है, यानी के जल्दबाज, एंशियस। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयदउल इंसानु बिशर्रि दुआ बिल खैरि वकानल इंसानु अजूला। और इंसान बुराई मांगता है जिस तरह वो भलाई मांगता है, और इंसान जल्दबाज है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 11। सदक अल्लाहुल अज़ीम। जल्दबाज किसे कहते हैं? वो जो हर काम का रिजल्ट फौरन चाहता है। नफ्से इंसान की यह इंतहाई पुरसरार फितरत है, यह फौरी नतीजा यानी इंस्टेंट रिजल्ट मांगने वाला है। अल्लाह अब्दी है, उसे कोई जल्दी नहीं। वो जानता है कि क्या होने वाला है। इंसान फानी है, ये नहीं जानता कि आगे क्या होने जा रहा है। इसलिए इसे हर काम को कम होते वक्त के खौफ से जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना है। इसे जल्दी है और इस जल्दबाजी के हाथों ये बेचैन यानी एंशियस है। जिस दिन से इंसान ने होश संभाला है, ये बेचैन और परेशान है। ये परेशानी छुपाए रखने का आदि है। अशद जरूरत पड़ने पर ही अपनी फिक्र को अय्यां करता है। हर वक्त अपनी फिक्र और परेशानी को छुपाए रखने की कोशिश के नतीजे में इसे हर लम्हा बढ़ते हुए अंदरूनी दबाव का सामना करना पड़ता है। नज़रअंदाज, सप्रेस किसी भी एहसास को किया जाए तो वो स्ट्रेस कहलाता है। बार बार एहसास को, बेचैनी को दबाने से दबाव पैदा होता है, जिसकी इंतहाई हालत को डिप्रेशन कहा जाता है। इस बेचैनी को डिप्रेशन तक लाने में आजकल सबसे बड़ा हाथ बदलते वक्त का है। पहले डिप्रेशन बहुत ही खाल खाल होता था, आमतौर पर लोग बेचैन हुआ करते थे। अब लोगों का पर्दा बाकी नहीं रहा। सारा दिन, सारी रात सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट की लामहदूद दस्तियाबी से ये छुपा हुआ आतिश फिशा धमाके से फट चुका है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं, जब एंजाइटी, डिप्रेशन हर दूसरे इंसान को अपना शिकार बना चुका है। लोगों को हंसता हुआ, चलता फिरता देख कर धोखा खाने के बजाय गौर से उनका मुशाहिदा करें। हर एक बीमार हो चुका है, जिस्मानी तौर पर भी और नफसियाती तौर पर भी। जिस माशरे में याद खुदा, तलाश खुदा और मोहब्बत खुदा ज़माना कदीम की कोई बात लगती हो, वहाँ आपको नॉर्मल लोग नहीं मिलते, बल्कि एबनॉर्मल इंसान यानी ज़ॉम्बीज़ दिखाई देंगे। अपनी ख्वाहिश के दरख्त से आकाश बैल की तरह चिमटे हुए सिर्फ सतही यानी सुपरफिशियल जिंदगी गुजारने के आदि लोग। बहुत से लोग अपनी बेचैनी, अपने डिप्रेशन पर खोल यानी मास्क चढ़ा लेते हैं। अपने नफसियाती खलजानों और वारिस पर सारी जिंदगी कामयाबी से पर्दा डाले रखते हैं और अपने तई मुतमईन होते हैं, इन्हें कोई नहीं पहचानता, लेकिन देखने वाले खूब देख लेते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। ये लोग हजारों रूप बदल कर फिरते हैं। स्कूल में मासूम बच्चों पर जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद के आदि उस्ताद, बच्चों से ज्यादती करने वाले बज़ाहिर नॉर्मल दिखाई देते लोग, बीवी की जिंदगी अजाब कर देने वाला खावंद, शोहर की जिंदगी जहन्नुम बना देने वाली औरत, मुलाजमीन का इस्तेहसाल करने वाले कामयाब कारोबारी हजरात, आदि मुजरिम, आदि नशेई, ये चोर, डाकू, ये रिश्वत और बाजारों में धड़ाधड़ झूठ बोलते लोग, हुक्मरानों की लूट मार को खामोशी से देखते हुए ये बेहिस लोग। हम सब अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से नफसियाती अमराज का शिकार हैं, मगर हम एक दूसरे से छुटने के माहिर हो चुके हैं। हम बहसियत एक माशरा, एज ए सोसाइटी, पागलपन की इंतहाई हद पर पहुँच चुके हैं, जहां अब हलालो हराम, सच झूठ की तमीज सिरे से नापैद हो चुकी है। हमारा मर्ज किसी को दिखाई नहीं देता, हम दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम मरीज बन चुके हैं। जहां डॉक्टर और उसके सामने बैठा हुआ मरीज दोनों ही चोर हो, एक लूट कर आया हो और दूसरा उस लुटेरे को लूटने के लिए तैयार बैठा हो, इस माशरे को आप क्या नाम देंगे? जहां हर कोई दूसरे को बेदर्दी से नोच घसूट रहा हो, दिखाई कौन देता है? वो जो बेदाम और बेबस होकर गिर पड़ता है, वो जो चीख उठता है, वो सबकी नजरों में आ जाता है। एंग्जाइटी से डिप्रेशन में वो जाता है जो थोड़ा सा भी हसास यानी सेंसिटिव है, जज्बाती यानी इमोशनल है। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, बेकाबू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। किसी की नींद उड़ती है, किसी को खौफ आने लगता है, कोई चकरा कर गिरता है, किसी का दिल घबरा जाता है, कोई वसवसे का शिकार, वहम का शिकार हो जाता है। पहले तो दबाता है, सप्रेस करता है, जब अलामात यानी सिम्टम्स हद से बढ़ती हैं तो फिर अस्पताल को भागना पड़ता है। 2-3 साल मैदा और गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन का नाकाम इलाज करवाने के बाद आखिरकार पता चलता है कि इसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है, दिमागी मसला पड़ गया है, बंदे ने टेंशन ले ली है। यहाँ से आसाब को सुकून देने वाली नींद आवर नफसियाती अद्वियात की भयानक दास्तान शुरू होती है। बेंजोडाइजेपाइन के शैतानी चक्कर में नया नया मुर्गा फंसता है तो दुनिया ही बदल जाती है। सोने से पहले नींद की एक गोली और सारी रात झूले लाल, सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन, सारा इंसोमिया गायब और बंदा एकदम ठीक। 1 माह 2 माह 3 माह और किसी का साल भी इस बहाने निकल जाता है। फिर जब तमाशा शुरू होता है तो पता चलता है कि पहले तो ट्रेलर था, असल फिल्म तो अब शुरू हुई है। नींद की गोली जदीद तिबी दुनिया का एक ऐसा बदबूदार, घनौना और मकरूह चेहरा है जिसे ना कोई देखने को तैयार है और ना ही किसी में दिखाने की हिम्मत है। सकून आवर दवाई एक ऐसा बदतरीन नशा है जो दुनिया में मौजूद हर किस्म की नशावर शय से ज़्यादा भयानक और मोहलिक असरात रखता है। जो भी लिखा है पूरी जिम्मेदारी से लिखा है। हीरोइन, शराब, चर्स और अफीम जैसे दूसरे तमाम कदीम और जदीद नशे इस नींद की गोली के आगे तिफले मकतब हैं। जिस आदमी को डिप्रेशन हुआ है, पैनिक हुआ है, दौरे यानी सीजर्स पड़ने लगे हैं, इसके साथ कोई मसला है, जिस्मानी या नफ्सियाती, जो भी मसला है, मगर यह हकीकत है कि घबराहट यानी पैनिक का साफ मतलब ये है कि जिस्म और जहन खुश नहीं है, बगावत पर उतर आए हैं। मरीज को मदद की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसे खुद बैठ कर ये देखना है कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। जिस आदमी को डिप्रेशन हुआ है, पैनिक हुआ है, दौरे यानी सीजर पड़ने लगे हैं, इसके साथ कोई मसला है, जिस्मानी या नफ्सियाती, जो भी मसला है, मगर ये हकीकत है कि घबराहट यानी पैनिक का साफ मतलब ये है कि जिस्म और जहन खुश नहीं है, बगावत पर उतर आए हैं। मरीज को मदद की ज़रूरत है, काउंसलिंग होनी चाहिए। इसे खुद बैठ कर ये देखना है कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। मगर मरीज चूंकि नया नया इस उस्ताद में फंसा होता है, दूसरा ये कि आगाही बिल्कुल नहीं है, तीसरा ये कि नफ्सियाती अवारिस पर बात करना आज भी शर्मिंदगी का बाइस है, आर समझा जाता है। इसलिए जब चुपके चुपके डॉक्टर से चेक करवाया जाता है तो पहले मैदे की खराबी का लेबल इसे इत्मीनान दिलाता है कि लोग जान लें कि वो नफ्सियाती मरीज नहीं है। जब इस इलाज से बात नहीं बनती तो नींद की गोली लिख दी जाती है, मुकद्दर में लिख दी जाती है। अब किसी को बताने या परेशान होने की जरूरत नहीं, गोली खाओ और मसला भूल जाओ। नींद की गोली बड़ी कामयाबी से गैबा रिसेप्टर्स को तहरीक देती है यानी स्टिमुलेट कर देती है। गैबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम दिमाग और नर्वस सिस्टम के दरमियान पैगाम रसानी यानी कम्युनिकेशन को कायम रखना है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इस कम्युनिकेशन की रफ्तार बहुत तेज हो जाने से हर वक्त हिजानी कैफियत तारी रहती है। लड़ो या भाग जाओ का आसाबी निज़ाम यानी फाइट और फ्लाइट सिस्टम मुतहरिक यानी एक्टिव हो जाता है, जिसका ताल्लुक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लड़ो या भाग जाओ फाइट और फ्लाइट सिस्टम जिसमें इंसानी की एक ऐसी कैफियत है जो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल जैसे बेपनाह खतरे के वक्त पैदा होती है। जंगल में अचानक शेर का सामना हो जाने पर फाइट और फ्लाइट सिस्टम यानी लड़ो या भाग जाओ का निज़ाम एक्टिव हो जाता है, जिससे जिस्म हिजान में आ जाता है, सांस तेज और छोटी चलने लगती है, जैसे आमतौर पर सांस का फूल जाना कहते हैं। शदीद इस्तराब, घबराहट पैदा होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा या बहुत तेज हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा और सर चकराने लगता है, हाथ पांव सुन हो जाते हैं या ठंडे पड़ने लगते हैं। जैसी बेशुमार अलामत पैदा हो जाती हैं जिनकी रोनुमाई यानी मैनिफेस्टेशन तो जिस्मानी यानी फिजिकल है, मगर इनकी जड़ यानी रूट नफ्सियाती होती है, साइकोलॉजिकल होती है। डिप्रेशन टेंशन के मरीज में ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम बेकाबू हो जाता है, अचानक ऑन होता है और अचानक ऑफ होता है। इसके पीछे गैबा रिसेप्टर है जो इस सारी पैगाम रसानी का जिम्मेदार है। नींद की गोली एक धांधली है, एक हैक है जो गैबा रिसेप्टर को तहरीक देती है। ये गैबा को ताकतवर कर देती है जिसकी बदौलत काबू से बाहर निकलती ये कम्युनिकेशन इसके कंट्रोल में आ जाती है। ऐसा होते ही मरकजी आसाबी निज़ाम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंतहाई पुरसकून यानी आरामदेह एहसास मिलता है। यूँ लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। इसे हम प्लेसेबो इफेक्ट कह सकते हैं। ये सब झूठ है, धोखा होता है। एक माह से भी कम मुद्दत में दिमाग और जिस्म इस गोली के आदि हो जाते हैं, मोहताज यानी डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर मरीज को हर हालत में ये गोली लेना ही पड़ती है। अपने मिजाज के मुताबिक एक मखसूस अरसे के बाद ये गोली अपना असर खो बैठती है। इसे थ्रेशहोल्ड या टॉलरेंस कहते हैं। नतीजा इसका यह कि मरीज को या तो गोलियां बढ़ानी पड़ती हैं या फिर इनकी ताकत में इजाफा करना पड़ता है। 6 माह से ज़्यादा अरसा मुस्तकिल नींद की गोली लेने वाले अफराद का मिजाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। ख़ास तौर पर हसास और जज्बाती अफराद में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वहशत, हर वक्त मौत का खौफ, मैदे के तमाम मसाइल, बेख्वाबी, खुदकुशी के हालात जैसी दीगर तमाम अलामात नमूदार हो जाती हैं और फिर अंजाम कार ऐसे मरीज को एंटी डिप्रेसेंट पर लगा दिया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात की फयूज़ो बरकात पर बात करने की ये किताब मुतहम्मिल नहीं कि तवालत बेपनाह बढ़ जाएगी। हर वक्त हाथ धोते रहना, हर वक्त रोना, चीखे मारना, सिज़ोफ्रेनिया, अनदेखी मखलूकात और मुर्दों से होश और ख्वाब में मिलना, उनसे बातें करना, खुदकुशी के ख्यालात, ये एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात एक मुकम्मल पागलपन की तरफ इंसान को ले जाने के लिए बनी हैं। आरजी आराम यानी टेम्परेरी रिलीफ के अलावा इनकी कोई हैसियत या कोई हकीकत नहीं। आज के मेडिकल सिस्टम के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है और हमारे सोचने के लिए इबरत है कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा माशरा जहां शराब, हेरोइन, चर्स और अफीम पीने पर बेचने पर पाबंदियां भी हैं और ऐसा करने वाले लोगों को कभी कबूल नहीं किया जाता, वहां सबसे भयानक नशा एलोपैथी के साए तले कानून की इजाज़त से और बाइज्जत तरीके से बेचा भी जा रहा है और इस्तेमाल भी किया जाता है। इससे तो बेहतर है कि दूसरे नशे भी कानूनी तौर पर जायज़ करार दिए जाएं ताकि भाईचारे और मुसावात की फ़िज़ा में हम सब घुल मिल कर नशा कर सकें। किसी डॉक्टर से पूछें कि नींद की गोली का इंटरडोज विड्रॉल क्या शय है। हीरोइन के एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन के दरमियानी वक्फे में नशा करने वाला का सिस्टम टूटता है, 1000 अलामात पैदा होती हैं। इसे इंटरडोज विड्रॉल कहते हैं। यही मामला नींद की गोली का भी है। यही वजह है कि खुराक यानी डोज बढ़ानी पड़ती है। अगर आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो इससे पहले कि और कुछ ना हो सके आपको इसे छोड़ना होगा। इसका विड्रॉल इंतहाई भयानक है। हर नशे हत्ता के हीरोइन से 6 महीने साल में निजात मिल जाती है, मगर नींद की गोली का विड्रॉल 5 साल भी चलता देखा है। जो नींद की गोली छोड़ देगा इसका डिप्रेशन नॉर्मल होता चला जाएगा। वक्त बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। इसके 2 मराहिल हैं। पहला एक्टिव फेज, एक्यूट फेज है जो 3 माह से पहले 1 साल तक चल सकता है। इस दौरान डिप्रेशन पूरी शिद्दत से मरीज पर हमला आवर होता है। बेपनाह खौफ के दबाव से गुजरना होता है। नफसियाती और जिस्मानी दोनों तरफ से बेपनाह अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है। मगर राज की बात यह है कि यह सब हरगिज़ जानलेवा नहीं होता, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। फिर प्रोटेक्टेड फेस शुरू होता है। इसे गुजारना निस्बतन आसान होता है। अलामात बेहतर होने लगती हैं। मरीज आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में वापस आने लगता है। ये तवील मुद्दती मरहला है मगर दुश्वार नहीं है। धीरे धीरे डिप्रेशन धीमा होने लगता है। ये बहुत बड़ा घिन चक्कर है। इसे निकलने के लिए मरीज को खुद को एजुकेट करना होता है। विटामिन B12 और विटामिन D भी डिप्रेशन के जिम्मेदार होते हैं। इनका टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आए तो इसका इलाज करना चाहिए। नींद की गोली के अलावा बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी और दूसरे तमाम नशे भी इंसान को डिप्रेशन के जहन्नुम में फेंक सकते हैं। इसी तरह किसी का लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं है, अगर ज़िंदगी में गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़मीर यानी आपका अंदर गिल्ट भी यही काम करता है। एहसास जुर्म भी डिप्रेशन का जिम्मेदार है। जो इंसान हसास या जज्बाती होगा वो डिप्रेशन में लाजमी चला जाएगा। अल्लाह की तलाश में नाकामी भी बेपनाह डिप्रेशन पैदा करती है। कभी आदमी लंबी दाढ़ी रखता है, कभी सर के बाल बढ़ाता है और कभी चिल्ले काटता है, वजीफे करता है। ये सब इल्म की कमी का शाखसाना है। नफ्स बेचैन एंशियस था, है और हमेशा रहेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाते अज़ीम ही ठीक कर सकती है। कोई इंसान किसी दूसरे शख्स की नफ्सियात का इलाज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। अगर किसी को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसे चाहिए कि इस किताब को पढ़े, इसे मुकम्मल पढ़े। उसे पता चल जाएगा कि वो कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन वालों के लिए, हसास जज्बाती लोगों के लिए, सवाल का जवाब ढूंढने वालों के लिए, तलाश करने वालों के लिए इस किताब का एक एक सफ़ा इंशाल्लाह तरियाक होगा, अक्सीर का दर्जा रखेगा।